şaka ettim de gelme, bırakıp gitmiyorsun. Beni gurbet ellerde sensiz bırakmıyorsun. Şaka ettim de gelme, bırakıp gitmiyorsun. Beni gurbet ellerde sensiz bırakmıyorsun. Nasıl kandırdın beni, vay gecesi en seni. Nasıl kandırdın beni, vay gecesi en seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Şaka ettim diyorsun. Ayrılıktan söz edip kalbimi kırıyorsun. Bak bir de gülüyorsun. Şaka ettim diyorsun. Ayrılıktan söz edip kalbimi kırıyorsun. Nasıl kandırdın beni, vay gidi seni seni. Nasıl kandırdın beni, vay gidi seni seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Bak olmasın bir daha, zaten kalbim çok yuka. Şaka maka dinlemem, gücenirim vallaha. Bak olmasın bir daha, zaten kalbim çok yuka. Şaka maka dinlemem, gücenirim vallaha. Nasıl kandırdın beni, vay yedi seni seni. Nasıl kandırdın beni, vay yedi seni seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni. Ben inandım mı sanki, seni sevsinler seni.